Розділ 14. Щоденник Міни Харкер. 23 вересня. Джонатан провів дуже погану ніч. Тепер йому краще. Я дуже щаслива, що він зайнятий аж по горло, і у нього немає часу думати про свій кошмар. Я переконана, він залишиться вірний собі, і дуже пишаюся тим, що мій Джонатан на висоті в цій відповідальній ролі. Йому доводиться йти на цілі дні і навіть снідати поза домом. Із господарством на сьогодні я вже впоралася. Тому думаю взяти його щоденник, який він вів за кордоном, зачинитися на ключ у своїй кімнаті і почати читати. 24 вересня. Минулої ночі я була не в змозі писати. Ці жахливі записки Джонатана вразили мене. Бідолашний, рідний мій, скільки йому довелося пережити. Я маю сумнів в тому, що це сталося насправді. Він записав усе це марення, коли був у лихоманці. А втім, можливо, і справді в нього були які-небудь підстави. Ймовірно, я так ніколи і не дізнаюся правди, бо ніколи не зважуся заговорити про це. А до того ж, іще людина, яку ми вчора зустріли. Джонатан цілком упевнений, що це він. Бідолашний мій. Мені здається, похорон засмутив його, і він у думках знову повернувся до своїх жахливих переживань. Лист Ван Гелзінга до пані Харкер. Таємно. 24 вересня. Вельмишановна пані, дуже шкодую, що мені доводиться повідомити вам сумну новину про смерть Люсі Вестенер. Лорд Годалмінг був такий люб'язний, що уповноважив мене переглянути всі її листи і папери. Серед них я знайшов ваші листи, з яких дізнався, що ви були її великим другом і дуже її любили. В ім'я цієї любові благаю вас допомогти мені. Допоможіть добитися справедливості і знищити зло жахливіше, ніж ви можете собі уявити. Дозвольте з вами побачитися. Ви можете мені довіритися. Я друг лікаря С'юарда і лорда Годалмінга. Мені доведеться тримати наше побачення в секреті. Якщо ви дасте згоду, я одразу ж приїду в Ексетер, куди й коли накажете. Дуже прошу вибачити мені. Я читав ваші листи до Люсі і знаю вашу доброту. Знаю також, як страждає ваш чоловік, тому прошу нічого йому не говорити, бо це може йому зашкодити. Ще раз перепрошую. Ван Хелзінг. Телеграма місіс Харкер до Ван Хелзінга. 25 вересня. Приїжджайте сьогодні поїздом о 2:25, якщо встигнете. Буду цілий день удома. Вільгельміна Харкер. Щоденник Міни Харкер. 25 вересня. Я дуже хвилююся, очікуючи на пана Ван Гелзінга, оскільки інтуїтивно передчуваю, що він роз'яснить мені хворобу Джонатана, не кажучи вже про те, що він був біля Люсі під час її останньої хвороби, і все мені розповість про це. Можливо, він тільки через це й приїжджає. Він хоче довідатися щодо Люсі та її ходіння у вісні, а зовсім не про Джонатана. Значить, я так і не знатиму істини. Яка я дурна? Цей жахливий щоденник цілком мене поглинув, і я не можу від нього відмовитися. Звичайно, цей візит стосується Люсі. Мабуть, до неї повернулася колишня звичка, і вона, напевно, заслабла після тієї жахливої ночі на кручі. Поглинена своїми справами, я зовсім про це забула. Вона, мабуть, розповіла йому про свою прогулянку тієї ночі на кручі та сказала, що я про це знала. І тепер він, можливо, хоче, щоб я повідомила подробиці. Я нічого не скажу йому про щоденник, доки він сам не запитає. Я така рада, що мій щоденник переписаний на друкарській машинці, тож якщо він запитає про Люсі, я просто передам йому щоденник, і це позбавить мене зайвих розпитувань. Пізніше. Він був і пішов. Яка дивна зустріч і яка плутанина у мене в голові. Мені здається, що все це сон. Невже ж правда? Якби я не прочитала щоденника Джонатана, ніколи б не повірила в можливість тих подій. Мій бідолажний, милий Джонатан, як він, мабуть, страждав? Дасть Бог, він заспокоїться остаточно. Я буду його оберігати від усього. Якщо він, напевно, знатиме, що слух і зір не обдурили його, це буде для нього втіхою і підтримкою. Ним, напевно, оволоділи сумніви, тому якщо вдасться їх розсіяти, він буде задоволений і легше переживатиме цей удар. Лікар Ван Гелзінг, мабуть, дуже милий і розумний пан, бо він – друг Артура і лікаря С'йорда, і його запросили з Голландії для лікування Люсі. На мене він справив враження людини доброї, сердечної і благородної. Завтра він прийде знову, і я запитаю його щодо Джонатана, і, дай Боже, всім цим тривогам настане кінець. А поки що скористаюся з відсутності Джонатана, щоб детально записати наше сьогоднішнє побачення. О пів на другу пролунав дзвінок. Мері відчинила двері і доповіла про прихід лікаря Ван Гелзінга. Це чоловік середній на зріст, здоровий, широкоплечий і з швидкими рухами. Видно, він дуже розумний і має велику силу волі. У нього благородна голова, досить велика. Обличчя чисто виголене, з різким квадратним підборіддям, великим, рішучим, рухливим ротом, великим, прямим носом. Лоб широкий і благородний. Виразні, темно-сині очі досить широко розставлені, їх вираз то ласкавий, то суворий. «Місіс Харкер, чи не так?» Я ствердно кивнула головою. «Колишня міс Міна Мюррей?» Я знову кивнула. «Я прийшов до Міни Мюррей, колишньої подруги Люсі Вестенер, поговорити про померлу». «Сер?» – сказала я. «Я рада бачити друга Люсі Вестенер». І простягнула йому руку. Він узяв і лагідно вимовив. «О, мадам Міно! Я знав, що друзі тієї бідолашної дівчини повинні бути хорошими, але все-таки те, що побачив...» Він низько вклонився. Я запитала, навіщо йому хотілося мене бачити, і він відразу почав. «Я читав ваші листи до міс Люсі. Я хотів дещо довідатися, але не було в кого. Я знаю, ви жили з нею в Уайтбі. Вона іноді вела щоденник. Вас це не повинно дивувати, мадам Міно. Вона почала його після вашого від'їзду, за вашим же прикладом. У ньому вона згадує про певні події у своєму житті і говорить, що ви її врятували. Це навело мене на деякі припущення, і я прийшов просити вас розповісти мені все, що ви пам'ятаєте». «Я гадаю, лікарю, що зможу розповісти вам усе». «Он як? У вас гарна пам'ять на факти і деталі? Це не завжди трапляється у молодих пані». «Ні, лікарю, річ не в пам'яті. Просто я записувала все і можу вам показати, якщо хочете». «Я буду дуже вдячний. Ви зробите мені велику послугу». Я не могла втриматися від спокуси вразити лікаря. Мені здається, що це природжене жіноче відчуття. І я подала йому свій щоденник, записаний стенографічно. Він узяв його із вдячністю, вклонився і сказав: «Дозвольте прочитати». «Якщо хочете», відповіла я, зніяковівши. Він розкрив зошит, і вираз його обличчя одразу змінився. «Я знав, що Джонатан дуже освічена людина, але й дружина його теж виявилася надиво розумницею. Але чи не будете ви такі люб'язні прочитати щоденник мені? На жаль, я не знаю стенографії». Тут я зрозуміла, що жарти скінчилися, і відчула незручність. Я дістала свою копію, передруковану на машинці, з моєї робочої шухляди, і передала йому. «Вибачте», – сказала я. «Я зробила це ненавмисно, гадала, що ви хотіли запитати мене щодо Люсі, але щоб вам не чекати. Для мене це не важливо, Але ваш час, я знаю, дорогий. Я можу дати вам мій щоденник, передрукований для вас на машинці. Дозвольте мені прочитати його зараз. Можливо, мені доведеться про дещо запитати вас. Так, будь ласка, прочитайте його зараз, а я поки що розпоряджуся щодо сніданку. За сніданком можете розпитувати мене скільки хочете. Він вклонився, потім усівся в крісло спиною до світла і занурився в читання. Я ж пішла подбати про сніданок, передусім для того, щоб йому не заважати. Повернувшись, я застала лікаря, який ходив туди-сюди кімнатою. На обличчі його відбувалася тривога. Тут уже я більше не могла витримати. Мені стало шкода Джонатана. Жах, який йому довелося пережити. Дивна таємничість його щоденника і той страх, який не покидав мене відтоді, все це зримо постало переді мною. Я, мабуть, була болісно засмучена, бо впала на коліна і, простягнувши до нього руки, благала його вилікувати мого чоловіка. Він узяв мене за руки, підвів, посадив на диван і сам сів поряд. Потім, тримаючи мої руки в своїх, лагідно сказав: «Моє життя самотнє, і я завжди був такий заклопотаний своїми справами, що в мене залишалося дуже мало часу для дружби. Але з того часу, як мій друг Джон Сьюарт викликав мене сюди, я зустрів стільки хороших людей, що тепер я більше ніж будь-коли відчуваю свою самотність, яка посилюється з роками. Запевняю вас у своїй безмежній відданості. Дякую вам за те, що ви довели мені існування милих жінок, які втішають життя, і віра яких служить добрим прикладом для дітей. Я радий, дуже радий, що можу бути вам корисним, бо якщо ваш чоловік страждає, то хвороба його, напевно, з галузі моїх знань. Обіцяю вам зробити все, що в моїх силах, щоб він був здоровий і мужній, і щоб ваше життя було щасливе. А зараз з'їжте щонебудь. Ви дуже змучені і дуже схвильовані. Джонатану важко буде побачити вас такою блідою. Ви повинні пожаліти його. Йому треба їсти і сміятися. Ви все вже сказали мені про Люсі. Не будемо більше говорити про це. Це дуже сумно. Я переночую в Ексетері, бо хочу обдумати все, що ви повідомили. А потім, якщо дозволите, поставлю вам ще декілька запитань. Тоді ви розповісте мені про хворобу Джонатана, але не зараз. Зараз ви повинні їсти. Після сніданку ми повернулися до вітальні, і він сказав: «Тепер розкажіть усе про нього». Спочатку я побоювалася, що цей учений мене сприйматиме дурепою, а Джонатана божевільним. Його щоденник такий дивний, і я не наважувалася починати. Але він був дуже люб'язний, обіцяв мені допомогти. Я повірила йому і почала свою розповідь. «Моя розповідь буде дуже дивною, але ви не повинні сміятися ні з мене, ні з мого чоловіка. Від учора мене охопив якийсь сумнів, але сприйміть це серйозно, і не вважайте мене дурепою через те, що я могла повірити деяким дивним речам». «О, моя Люба!» – відповів він. «Якби ви тільки знали, через які дивні явища я тут, то самі просміялися. Я навчився поважати чужі переконання, якими б вони не були. У мене широкі погляди на все, і змінити їх може лише щось дивне, позамежне і невідомо, божевільне воно чи здорове». «Дякую вам. Безмежно дякую вам. Ви полегшили мені завдання. Якщо дозволите, я дам вам прочитати один зошит. Він дуже довгий, але я передрукувала його на машинці. Це копія щоденника Джонатана за кордоном. Тут описано все, що з ним відбулося. Я не скажу про нього нічого, поки ви самі не прочитаєте і не дійдете висновків. Потім ми знову зустрінемося, і ви розповісте, що ви думаєте з цього приводу». «Обіцяю», – сказав він, коли я подавала йому зошита. «Я зайду, якщо дозволите, завтра вранці, раніше, відвідати вас і вашого чоловіка». «Джонатан буде вдома о 10:30. Приходьте до сніданку і тоді побачите його. Ви можете встигнути на швидкий о 3:34 і будете в Паддінгтоні близько 8:00». Він узяв з собою папери і пішов. А я сиджу тут і думаю. Думаю, сама не знаю про що. Лист Ван Гелзінга до місіс Харкер. 25 вересня, 6 година. Дорога мадам Міно, я прочитав дивний щоденник вашого чоловіка. Можете спати спокійно. Це страшно і жахливо, але все-таки це правда. Присягаюся своєю головою. Можливо, іншим від цього гірше, але для вас і для нього в усьому цьому немає нічого страшного. Ваш чоловік дуже смілива людина, і запевняю вас, я добре знаю людей, що той, хто може спуститися по стіні, як він зробив це, та ще й знайти в собі мужність повторити те саме, у того потрясіння не може бути тривалим. Мозок і серце його здорові, це я гарантую, навіть не обстеживши його. А тому заспокойтесь. Мені доведеться багато про що його розпитати. Я буду радий зустрітися з вами, оскільки щойно дізнався так багато нового, що зовсім не можу оговтатися. Сподіваюся на побачення з вами. Відданий вам Авраам Ван Гелзінг. Лист місіс Харкер до Ван Гелзінга. 25 вересня, 6:30 вечора. Любий лікарю Ван Гелзінг, безмежно вдячна вам за ваш люб'язний лист, від якого мені полегшало на серці. Але невже це правда? І такі жахливі речі дійсно можуть відбуватися? Який жах, якщо цей пан, це чудовисько дійсно в Лондоні? Моторошно навіть подумати про це. Я щойно одержала телеграму від Джонатана. Він виїжджає сьогодні ввечері о 6:25 з Лаунсенстона і буде тут о 20:18. Тож сьогодні ввечері я вже не хвилюватимуся. Тому прошу вас завітати до нас завтра на сніданок до 8:00, якщо це не дуже рано для вас. Якщо ви поспішаєте, то можете виїхати о 10:30. Тоді ви будете в Паддінгтоні о 2:35. Ваш відданий і вдячний друг Міна Харкер. Щоденник Джонатана Харкера. 26 вересня. Я сподівався, що мені більше нічого занотовувати в цьому щоденнику, але помилився. Коли я ввечері повернувся додому, Міна вже приготувала вечерю. Після вечері вона розповіла про візит Ван Гелзінга, про те, що вона дала йому обидва щоденники, і про те, як вона за мене хвилювалася. Вона показала листа лікаря, в якому він говорив, що все, що сталося, правда. Це відразу повернуло мене до життя. Я сумнівався в реальності того, що відбулося, і це мене пригнічувало. Але тепер, коли я знаю напевно, я нічого не боюся, навіть самого графа. Він, як видно, все-таки зважився приїхати до Лондона, і той, кого я бачив, був без сумніву він. Тепер він помолодшав. Ван Гелзінгу судилося зірвати з нього маску і розшукати його. Ми пізно сиділи і розмовляли про це. Міна одягається, а я зараз вирушаю у готель до Ван Гелзінга. Мені здається, він здивувався, побачивши мене. Коли я увійшов до його кімнати і назвався, він узяв мене за плече і, повернувши до світла, сказав, спершу добре мене роздивившись: «Але ж мадам Міна сказала, що ви хворі, пережили потрясіння». Мені було дивно чути, як цей добрий, серйозний старий називає мою дружину мадам Міною. Я посміхнувся і відповів: «Я був хворий, у мене було потрясіння, але ви мене вже вилікували». «Яким чином?» «Вашим учорашнім листом до Міни. Я дуже сумнівався, і все здавалося мені неприродним. Я не знав, чому вірити, я не вірив навіть своїм власним відчуттям. Не знаючи, чому довіряти, я не знав, що робити, і продовжував думати про те, що мене згубило. Загибель здавалася неминучою, оскільки я втратив упевненість в собі. Ви не маєте уявлення, що значить сумніватися у всьому, навіть у самому собі. «Так», – сказав він, посміхнувшись. «Ви – фізіономіст. Тут кожна година для мене наука. Я із задоволенням прийшов на сніданок. Вибачте мені, сер, похвалу старого, але повинен вам сказати, що ви на диво щаслива людина, бо у вас незвичайна дружина. Я читав усі її листи до бідолашної Люсі, і в деяких із них йдеться про вас, так? Що хоч я знаю вас лише декілька днів, та й то лише за розповідями інших, усе ж таки я пропоную вам свою дружбу». Ми потиснули один одному руки. «А зараз», – продовжував він, – «дозвольте попросити вас про невелику послугу. У мене важке завдання, але я не знаю, з чого почати. Ви можете допомогти. Розкажіть, що було до вашого від'їзду до Трансильванії? Згодом мені знадобиться ще дещо, але поки і цього досить». «Послухайте, сер», – сказав я. «Те, про що ви говорите, стосується графа?» «Так», – відповів він. «Тоді я цілком до ваших послуг. Оскільки ви виїжджаєте поїздом о 10:30, то у вас не буде часу прочитати папери зараз, але я дам вам усю теку, що є в мене. Можете узяти її з собою і прочитати в потягу». Після сніданку я провів його. Прощаючись, він сказав: «Може, ви приїдете до міста з дружиною?» «Ми удвох приїдемо до вас, коли хочете», – відповів я. Я купив йому місцеві ранкові газети і вчорашні лондонські. Поки ми стояли біля вікна вагона, очікуючи відправлення потяга, він гортав і переглядав їх. Раптом очі його зупинились на чомусь у Вестмінстерській газеті. Він зблід, уважно прочитав і тихо простогнав: «Mein Gott! Mein Gott! Так швидко! Так швидко!» Мені здається, що він зовсім забув про мене. Раптом пролунав свисток і потяг рушив. Це змусило його схаменутися. Він визирнув у вікно, помахав рукою і крикнув: «Привіт, мадам Міні! Напишу вам, як тільки встигну!» Щоденник лікаря С'йорда. 26 вересня. Дійсно, немає нічого важчого за кінець. Не минуло ще й тижня, як я сказав собі Фіні, а ось уже знову доводиться починати, а точніше продовжувати свої нотатки. До сьогоднішнього вечора не було підстави обдумувати те, що відбулося. Завдяки нашим турботам Ренфілд став надзвичайно розсудливим. Він покінчив із мухами і взявся за павуків, тому не завдає мені ніякого клопоту. Я одержав листа від Артура, написаного в неділю, з якого видно, що він дивно зміцнів. Квінсі Моріс із ним, а це для нього велика втіха. Квінсі написав мені також кілька рядків і говорить, що до Артура повертається його колишня безтурботність. Отже, за них я більше не тривожуся. Що ж до мене, то я знову з колишнім захопленням взявся до роботи, і тепер можу сказати, що рана, завдана мені Люсі, почала вже загоюватися. Все тепер з'ясувалося, і одному творцеві відомо, чим усе це скінчиться. Гадаю, що Ван Гелзінгу тільки здається, ніби він усе знає. Але він хоче розпалити цікавість. Учора він їздив в Ексетер і ночував там. Сьогодні він повернувся о 5:30, стрімголов залетів до моєї кімнати і тицьнув мені в руки вчорашню Вестмінстерську газету. «Що ти думаєш із цього приводу?» — запитав він, заклавши руки за спину. Я питально подивився на газету, оскільки не зрозумів, що він хоче цим сказати. Він узяв її і показав статтю про дітей, викрадених у Гемстеді. Мене це мало зацікавило, доки нарешті я не прочитав опис маленьких, як крапки ранок від уколу на шиї. Якась думка блиснула у мене, і я подивився на нього. «Ну?» – запитав він. «На зразок ранок бідолашної Люсі!» «Що ж це означає?» «Означає те, що причина тут одна й та сама. Що зашкодило їй, те зашкодило і їм». Я не зовсім зрозумів його слова. «Тобто як це, професоре?» – запитав я. Його серйозність мене розважала, бо 4 дні повного відпочинку після того вічного страху воскресили в мені бадьорість духу, але поглянувши на нього, я зніяковів. Я ніколи ще не бачив професора таким суворим, навіть тоді, коли ми переживали через Люсі. «Поясни мені», – просив я. «Я нічого не розумію. Я не знаю, що думати, і в мене немає жодних даних, за якими я міг би здогадатися, в чому річ». «Не скажеш же ти, Джоне, що не маєш уявлення, від чого померла Люсі, незважаючи на всі факти, які ти міг спостерігати, незважаючи на всі натяки, на нервові потрясіння, спричинені великою втратою крові». «Тобто як це втратою крові?» Я похитав головою. Він підійшов до мене, сів і продовжував. «Ти дуже розумний, Джоне. Ти добре мислиш. Твій дух сміливий, але ти надто розсудливий. Ти нічого не хочеш ані бачити, ані чути неприродного. І все, що не стосується твого буденного життя, тебе не обходить. Ти не думаєш, що існують речі, яких ти не розумієш, але які, проте, існують. Що є люди, які бачать те, чого не можуть бачити інші. Але май на увазі, дійсно існує те, що не побачиш простим оком. В тому то й помилка нашої науки, що вона все хоче з'ясувати. А якщо це їй не вдається, то говорить, що це взагалі не з'ясовно. І все ж, ми бачимо навколо себе щодня виникнення нових переконань. Але, по суті, вони все-таки старі і лише претендують на новизну. Сподіваюсь, наразі ти віриш у перетворення тіл? Ні? А в матеріалізацію? Ні? А в астральні тіла? Ні? А в читання думок? Ні? А в гіпнотизм?» «Так», – сказав я. «Шарко це досить добре довів». Він посміхнувся і продовжував. «Значить, ти цим задоволений і можеш простежити за думкою великого Шарко, яка проникає в саму душу пацієнта, ні? Але, можливо, ти в такому разі задовольняєшся самими фактами і не шукаєш їх пояснення, ні? Тоді скажи мені, як же ти віриш у гіпнотизм і заперечуєш читання думок? Дозволь звернути твою увагу, мій друже, на те, що в галузі електрики тепер зроблено відкриття, які вважалися б за нечисту силу навіть тими, хто відкрив електрику. А і їх самих за це трохи раніше спалили б, немов чаклунів. У житті завжди є таємниці. Чому Мофусоїл прожив 900 років? Старий Пар – 169. Тоді як бідолашна Люсі з кров'ю 4 чоловіків у своїх венах не могла прожити навіть і 1 дня. Чи знаєш ти таємницю життя і смерті? Чи знаєш ти сутність порівняльної анатомії? І чи можеш сказати, чому в деяких людях сидить звір, а в інших його немає? Чи не можеш ти сказати, чому всі павуки вмирають молодими і швидкою смертю? А знайшовся один великий павук, який прожив 100 років у вежі старої іспанської церкви, та ріс доти, доки не випив усю оливу з церковних лампад. Чи не можеш ти сказати, чому в Пампасах та й в інших місцях живуть такі кажани, які прилітають уночі, прокушують вени худоби й коней та висмоктують з них кров. Чому на далеких островах західних морів існують кажани, які цілісінькими днями висять на дереві? Хто бачив їх, говорить, що вони завбільшки з гігантський горіх або стручок. Задушливої ночі, коли матроси сплять на палубі, вони накидаються на них, а потім наступного ранку знаходять мертвих людей, таких же блідих, як Люсі. «Боронь Боже, професоре!» – вигукнув я, схоплюючись. «Чи не хочеш ти сказати, що Люсі вкусив такий же кажан, і що таке можливе у нас, у Лондоні, в 19 столітті?» Він стримав мене рішучим жестом і продовжив. «Чи не поясниш ти, чому черепаха живе довше, ніж кілька поколінь людей? Чому слон переживає цілі династії, і чому папуга вмирає лише від укусу кішки або собаки, а не від інших недуг? Чи не поясниш ти, чому люди всіх епох і країв вірять у те, що існують люди, які могли б жити вічно, якби їхнє існування не припинялося насильно? Що існують чоловіки і жінки, які не можуть померти? Нам усім відомо, бо наука підтверджує факти, що жаби жили тисячі років замуровані в скелях. Чи не можеш ти сказати, як це індійський факір вбиває себе і змушує ховати? На його могилі сіють жито, жито достигає, його жнуть, воно знову достигає і знову жнуть. Потім розкопують могилу, розкривають домовину, і з неї виходить живий факір і продовжує жити серед людей. Тут я втрутився. Я остаточно збився з пантелику. Він обсипав мене градом химерних явищ природи і всіляких неможливостей так, що мій мозок майже палав. «Професоре, я готовий знову стати твоїм слухняним учнем. Покажи мені істину, щоб я міг застосувати твоє знання, коли ти продовжуватимеш. Досі я шарпався на всі боки і йшов за твоєю фантазією як божевільний, а не як розсудлива людина. Я відчуваю себе новачком, що заблукав на болоті в тумані, стрибаючи з купини на купину, сподіваючись вибратися і йдучи невідомо куди». «Це дуже наочно», – погодився він. «Добре, я скажу тобі. Річ у єдиному. Я хочу, щоб ти увірував». «У що?» «Увірував у те, у що вірити не можеш. Я наведу тобі приклад. Мені довелося чути від одного американця таке визначення віри. Це те, що дає нам можливість повірити тому, що можливе. В одному я з ним згоден. Він цим хотів сказати, що на життя треба дивитися широко. Що не слід припускати, щоб маленька нікчемна істина пригнічувала б велику істину. Але спочатку нам потрібна незначна істина. Господи, ми бережемо і цінуємо її, але не варто вірити, що це істина всього світу». «Виходить, ти боїшся, що передчасне розкриття може викликати в мені упередження стосовно деяких дивних явищ? Чи так я зрозумів твою думку?» «О, все ж таки, ти мій улюблений учень. Тебе варто вчити, оскільки тобі хочеться зрозуміти, що ти вже зробив перший крок до істини. Отже, ти вважаєш, що ранки на шиї дітей спричинені тим самим, що й у міс Люсі?» «Я це припускаю», – зауважив я. «Ти помилився! Ох, якби це було так, але, на жаль, ні. Гірше, набагато гірше». «На Бога, Ван Гелзінгу, що ти хочеш сказати?» – вигукнув я. «Ці ранки зробила сама Люсі», – сказав він сумно.